artık seni. Sildim bütün aşkımı kaderinin önünde. Eğme sakın başımı. Yanağına dökülen bir damla gözyaşın. Sen silmezsen olur, sen silmezsen olur. Silen bulunur elbet. Yanağına dökülen bir damla gözyaşın. Sen silmezsen olur, sen silmezsen olur. Silen bulunur elbet. Yaşayan sevgimizi öldürdün bile bile. Tertemiz aşkımız düştü dilden dile. Yaşayan sevgimizi öldürdün bile bile. Tertemiz aşkımız düştü dilden dile. Seni deliler gibi seven deli gönüle. Sen girmezsen olur, sen girmezsen olur. Giren bulunur elime. Sen girmezsen olur, sen girmezsen olur. Giren bulunur elime. Saklama, her derdin çaresi var, boşa kürek sallama. Beni gelecek diye yollarımda bekleme. Ben gelmezsem olur, ben gelmezsem olur. Gelen bulunur elbet. Beni gelecek diye yollarımda bekleme. Ben gelmezsem olur, ben gelmezsem olur. Gelen bulunur elbe. Yaşayan sevgimizi öldürdün bile bile. Ertemiz aşkımız düştü dilden dile. Yaşayan sevgimizi öldürdün bile bile. Tertemiz aşkımız düştü dilden dile. Seni deliler gibi seven deli gönüle. Sen girmezsen olur, sen girmezsen olur. Giren bulunur sen olur, sen girmezsen olur. Giren bulunur elbet.